întrebare în ceruri s-a pus, la care tatăl așteaptă răspuns. O jumătate de ceas a trecut, atunci în față Iisus a apărut. Iată în surul cărții e scris despre mine, eu mă duc să împlinesc voia ta, Dumnezeule. Tată, acum mă ofer să răscumpăr pământul întreg, eu mă duc să împlinesc. Tată, acum mă ofer să răscumpăr pământul întreg, să răscumpăr pământul.